الله رسول الله لو نؤخذ ودي رؤوسهم سر نخل ده استهزاء د ټوکو د وجنا لو رؤوسهم اخذ ودي سر نخل د ټوکو د وجنا ورأيتهم او ویني بتدوی یسدون چ بندیگی با وهم مستکبرون او وی بدای تکبر کون کی وای کله چ رامخ کی آیاتونا د دغه منافقان مبارک را نازل شل چ پرون تاسو داغی واقعا اور ادلی وا نو باز رشتہ دار ورته وی وتا سو خوشر می دی او تاسو هغه نقصانات پڑا گشل نلار شئی توبو باسئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلار شئی چمافی در تو غاڑی امام قرطبی رحم اللہ وی لما نزل القرآن بصفتهم مشا الیہم عشائرهم وقالوا افتزحتم بالنفاق فتوبوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النفاق واطلبوا ان یستغفر لکم کل چدا قرآن پاک اللہ رولی گلو خاص کردہ صورت نو ددغی منافقان و قبیلی او خپل قلوان ورپس لارل وی پا نفاق خوشر می دی او سرا شی تو بو باسی او لار شی د نبی علیہ السلام نطلب د مغفرتو کئی چی اللہ ندر لبخنو غاڑی نو وی فلو و رؤوسهم اے حرکوها استهزاء و اباءن د ټوکو د وجنه سردا سی او خذول اورانل رانل او باز مفسرین روح المانی او ابن کثیر دام ذکر کړی ابن کثیر او روح المانی او دیو کې امام قرطبی دا ذکر کړی ویر تاسو ما پر زینا عبد الله ابن ابی ابن سلول وی امرتمونی ان اومن فقد امنت وی مالم اولو چی ایمان ناڑی نو ایمان مرارو نو بیا مرالوی چی دکات بور کے نامیم شورو کو نو اس طرقی میں پریدین فما بقیا الا ان اسجد لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وی بس تردی بل شیخ اپاتے نوی خو بس رالے چی حکمو کئی العیاذ باللہ چی رسول اللہ لسجدو کئی انکار اوکو دمافی غفتونا او دارنگی دتوبی استونا نو دا آیاتنا اللہ رب العزت رو لے گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَشُوِ لِشِدْوِيْتَ تَعَالَوْ رَاشَي يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ چِ بَخَنَوْ غَاڑِ تَاسُ دَ پَارَا رَسُول دَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوَوْ رُؤُوسَهُمْ نو اُخْوَزَوِ دَي سَرُنَخْبَلْ دَ انکارَوْ دَ استِحْزَاوْ دَ ٹُوكُ دَ وَجِنَا ورأيتهم ویني بتدوی یسدون چ بندی کی با وهم مستكبرون و بدای تکبر کون کی رب العالمین دغه منافقان مبارک وی سواء علیہم برابر خبر د پدوی استغفرت لهم کتبخنا غواڑی دوی ته ای زما حبیب ام لم تستغفر لهم یا کتبخنا دوی ته نغواڑی لن یغفر الله لهم چرم الله رب العزت دوی تبخن نہ کئ زکه دای ټول عمر د اسلام او دارنګی د دین سره عداوت او دشمنی ساتلې او دا غټ منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول چې دینم من شوه نو چې د نبی علیہ السلام په بیبی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې د تهمت لګول ان الله بیشک الله لا یهدی القوم الفاسقین ہدایت نکوی قوم نافرمانتا نافرمان قوم تا ہدایت نکوی هم الذین داہاگا کسان دی یقولون چوائی دی دا منافقان حاگا کسان دی چی دی وی لا تنفقو خرچمک وی مال ملگ وی علا من پاغ چابانے عند رسول الله چی دی دا رسول دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره تا دی یو زید بل زید مهاجرین صحابه کرام راغلی عبد الله ابن ابی ابن سلول وی دای باندې مال ملګوی و چی سینا نو دغشان با العیاذ بالله دیوگی پاتیشو مدینه منوره بپریز حتی ینفض تردی چی دید دی نبی علیہ السلام نتس نس چی و جداشی انفضاز ویلکی کی تفرق تا انفضاز ویلکی کی ستا تفرق تا اتلو تا تردی چی لار شی او تس نس شی لکا مخی دلتیر شلو ایدارا و تجارتن او لہوان انفضو الیہا لار شی داغی طرف تا نتا اللہ جواب رو لے گلو اللہ وی اے زما حبیب دی توایا کہ یو منافق انسان پا دین بانے مال نلگئی او دے دیو دینی جماعت نا او دے مسلمانانو نبا مال بن کی نو سمق صد بس دے رازے کو او دے دغا خلق و رزق او دا آغی برخا و عیسیٰ و نصیب ببن شی اللہ وی دا اسمانو نو دا زمکو دا خزانو زما لکی وللہ خزائن السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا خزانی دا اسمانو نو دا زمکو دی دیو جن کلا ناکلا دا خیال دا بازی ناپو مسلمان ذہن کی مرادی چی دا فلانے او فلانے او دا سر بزد دا مدقزو دا سی حکم نبزد بخیر لکی نا اللہ ورطت گرا دا ارچا دا رزق زموار اللہ دے دا غم روی کلا یو انسان یا یو شے اللہ بانا و ذریعہ گرزولی کد دا ذریعہ نوی نو اللہ پا بلی ذریعہ رزق ورکے تا چی اللہ دا کم غریبانان و مسکینان و دا رزق ذریعہ گرزولی نو شکر و باسا چی اللہ رازق دیا او زدی پا کیسی منز کی دا ثواب دا پارا بانا کڑے ورنہ اللہ کا زنیم نو دا مالک و خالق دے وللہ خزائن السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا خزانی دا اسمانون و دزمکو دی ولیکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان پوہی گی ندی وی چی مونگا پچا بن کو بزدا بدلو گی مرش او چی مونگا چال نور کو ناغا بدغشان بس در پور بانی گرزی اللہ رب العزت دا ہر چا دا رزق زموار دے کلے یو شے بانا گرزولی نکاغا بانا کٹشی دا بل طرف نرازی اے امام قرطبی ذکر کری دا سلف صالحین و اقوال دا آیاتی کریمی پا تفسیر کی ویوکس ویلیو حاتم الاسم رحم اللہ تدائیو مشہور عالم بزرگ تیر شوئے وی من این تاکلو کم زین خوریتو کم سبب دیرے دکان دیرے ایک پٹھے دیرے ایک نوکری دینا نداولیاء و عجیبی خبری غورتوئے وللہ خزائن السماوات والارض توی چتن سن خوری اللہ لر خزانی دا اسمانو نو دزمو کری او حضرت شبلی رحمه اللہ و امام قرطبی وئی چی وللہ خزائن السماوات والارض فئین تذهبون خزانی دا اسمانو نو دزمکو دا اللہ پلاس کی نو کم طرف لتا سوزئی او جنید بغدادی رحمه اللہ آیات پا تفسیر کی بوی وللہ خزائن السماوات والارض اغوی خزانی دا اسمانو نو سی دی الغیوب چی کم پت سی زونه دی دا دا چا پا اختیار کی دی او خزانی دزمکو سری دا زرونا دا زرونو اڑولو والا سوک زرونو کی فیصلو اچولو والا سوک دے و زرونو کی انقلاب را وستو والا سوک دے وللہ خزائن السماوات والارض دشمن غٹو او خطر به ونګره غزوه احد نه تفتیدل غزوه تبوک نه دتلو نه انکار کړ غزوه خندق کې امزان تبانه مانه جوړول یقولون واید الى رجعنا الى المدینه کچره واپس لاړو موږ مدینه منوره ته ليخرجن الاعز نخامخ وبشری عزتمن منافقان زانو نه یاد من هادی مدینه منوره نه الاذل اغزلیل او سپک العیاذ بالله نبی علیہ السلام و مومنان یادو نو دا اللہ حبیب ته د دین د وجنا داسې ذلیل خلقو دا نسبتونه کړو دا خبره او کا اوصل وجد اغه داوا حدیث کې راغلی یو غزا او چغیته وی غزا د بن المستلق انت مسلم شریف کې دا حدیث تیر شو او دا غزا او چې دی کې دیتا مریسی عموی د دیتا مریسی عم وی او دا غا غزا وا چه امام ابن کثیر لکلی پا دے کی غدرگام نبی علیہ السلام روانا کڑے وا او دے کی دا ام المومنین رضی اللہ عنہ غا حار رک شو اغا آیات دا تیمم پا دی غزا کی نازل شو آیات دا تیمم پا دی کی نازل شو امام ابن کثیر لکلی چه اغا مشہور درگا اغا پا دی سفر مبارکہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق صحابہ کرام سکڑے وا اغے لڑول و منات چکم قرآن کی را دی دیتا وی غزوة المریسیع او دیتا وی غزوة بن المستلق پدی کی اولیا درگا و منات دا دا مشلل یوزے و دا بحر پا در منز کیو نبی علیہ السلام خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لگلو ویلار شمانات درگاہ و بوت بمات کی او دا علی چی اسلامی حکومت لاسو کی راش نفقت تل رجلانے پا دغی غزا کی دیو دو کسانو جنگ را گلیو پا دی غزا کی دیو دو کسانو جنگ را گلیو دیتا غزا دا بن المستلقم وی او غزوة المریسیع مرت وی او دا قدی دیو علاقہ و دریاب پا غارا نو آغازے کی دیو دو کسانو پا منز کی خبکان راغی مسلمانم یو انسواری یو مہاجر نو چونکہ دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول خود مدینی و اوزان پا انسوارو کی سابولو نو چکل دا مہاجر و دا انسواری جنگو شو نو بس دل مقملاو شو ویدیو سراغلی و منگوی دمر خراب خبریو کا ویداخو اغم شہور مطل چی سم من قلبا کا یعکو لکا سپید سرک کنو بستا بوخو دا خو مونږه ماړه کلو دل تراغلی اوس مونږه خوري وی اما والله لا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز يعني ابين على ظل يعني محمد صلى الله عليه وسلم العياذ بالله من ظالم خلق له وی دل مور کا ویدا خرچي مرچي او پیسي چې دا خلق د رسول الله صلى الله عليه وسلم د خوان خوارش نو زید ابن ارقم رضی الله عنه لکتا سو پرون واوریدل هغه دا خبره واوریدل نا غور ته چپ شا و دا الله دشمنه ته دا خبره کې دا الله د حبیب بارک نو کله چې دل پته ولګی دا نو دا ورته وی اوس کو تین نما کن تلعبو چپ شا یار ما سي لوګونه دا خبره ورو ته چوس به رسول الله ته پته لګ هغه نبی رسول سلام ته وی نو دراغه قسم یو خور جما دا سي نه وی نو الله دا قران پاک رو لګ دا آیاتونه رو لګ او د بچیو ډیر مشهور صحابیو او ډیر پرهیزګار او تقوادار ډیر پرهیزګار او تقوادار امام ابن کثیر لیکلی کله چې دا پلار دا خبر وکا نو بای صحابو نبی علیہ السلام نے اجازت غوښته او کجرتا سو اجازت کوي نو مونږ به د عبد الله ابن ابی ابن سلول قتل لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اجازت غوښته او باز نور صحابو غوښته ندی کی دا بچے راغ دا صحابو عجیب شانو اغی دا اللہ دا حبیب سر پلار نبرابرولو مور نبرابرولا رور نبرابرولو ہر سید اللہ دا حبیب پا محبت قربان کرو نبی علیہ السلام توئی یا رسول اللہ انہو بلغنی انکا ترید قتل عبداللہ ابن عبی وی دا اللہ حبیبا تاسو لا مال دا خبر را رسیدری چې تاسو زما د والد د قتل اراده لرئ نفین کن تفاعلا فمرنی به فانا احمل الیک راسه ویک چرته دا کار د الله حبیب کې نو ما ته حکم وکړه چې زرته د پلار سر راړ فوالله لقد علمت الخضرج ما کان لها من رجل ابر بوالده من وی دی ټول حضرت قبیله لپتره چې زما عمره د پلار سره ایسو کې احسان کول وال نشتا استاد بي عزت نشم برداشت کوله کې چیرې ته غواړې نو ما ته حکم بل چاله د الله حبيب موایا بل چاته موایا ان يخشان تام ربه غيري زيري گمسنه بل چاله وې نو سو کې قتل نكي نو اسنه نفس مال دا خبره فلا تدعوني نفسي پری نزي مال را نفس چیزو گورم آغا قاتل دا عبداللہ ابن عبی دا پلار گرزی پا خلقو کی نو اسے نا پا ما بانے چتا یعنی غلبرا نشی او زد یو کافر پا مقابلہ کی مومن قتل نکم دا اللہ حبیب اور تا بدن نشا نو دا الله حبیب ورته وینا ما نه بل چاله حکم کړه او نه تا ته حکم کو و نحسن صحبته ما بقي معنا مون بد سر خو سلوک کو تر سوچ دې په مون کې وی دې چې سکای وز نماز طرف نه دل کولاواله نماز طرف نه د تسره کولاواله او دا خبری واوری دیدی غزا کی دا بچه مو نو چی مدینی منوری لی قافل رانج دیشوا نو تور ایدتی کی نرائستی و او یو یو کسی لٹولو دی که پلار پا او خبان سور راغی نو دا غوخه کی نولا وی والله لا تدخل المدینه تا ابدا حتی تقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على عزوان لذر وی زما دی دا اللہ پا ذات عالی قسموی لار ته وای ته تراغي مدینه ته دن کې دې نشي او تورې دې تي کې نه استوا چې وې بچ ز ذلیل رسول الله عزت پرنه او قسم یو خور چې رسول الله اجازت نې کړې کنه نو ته تل نشي لار دې ته مجبور شو هغه وې چې ز ذلیل ما رسول الله عزت پرنه او بیا لار نبی رسول سلام پر سلاړو غورته ګور دې په مدینه نه نه مني کې فرېګې وچ سکای بس زما د طرف نه د تسره ما ورته اجازت ورکړه او دې بیا نبی رسول الله سلام ته دا بچه راغلو ویاد الله رسول ما ترسي دا خبر رسیدلې چې ته زما د والد د قتل اراده لري او بیا وی فول الذي بعثك بالحق ما تاملت وجه قط هيبت له وی زما د په اغزاد قسمی چې تی په حق را لېګلې ما د پلار د مختد هيبت د وجه نه چته کتلې لري خوستا بی عزتی نشم برداشت کړو کچرتا سوای نذب اوس د سر راړم رسول الله صلی الله علیه وسلم منو او دا غو چی سوره توبه کې در لتیرو دې چې بیا کلم ورشوي د الله د حبیب دمر لوی رحم وګوره سره د دې دمر تکالیف رسول نه ځن کدن په وخت کې وصیت کو بچی ته وای په ما باندې بده جنازي مسکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بچی ما ته کفن راکې د رسول الله د قمیص مبارک نه وګوره هغه کمیز چې کوم رسول الله چوله استعمال کړی او د بدن مبارک سره لګیدل د چپلار مړ شو دي کې دا بچی راغ نبی علیہ السلام ته وای دا الله حبیب زما د پلار وصیتونه دي یو خو ویلی چې د جنازي مزبره باندې تکې او دویم کمیز به ما ته کفن نه راک خپل یعنی مال به کفن د حضور صلی الله علیه وسلم کمیز نه راکې نبی علیہ السلام کمیس مبارک ویستو عزت او لوا چوز درزم ندام روایاتو کی راغلی چې نبی علیہ السلام دے قبر کی خود لشه او قبر نه رابار کو او پدی زنگونو نو مبارک کیو نو دس پون راوالی تر سور پر جداغ بدن پلاړو مبارک غړو او جنازی لودری دو عمر رضی اللہ عنہ وی زہران شم خپل جرت تا جدا میں لاسو کل نبی علیہ السلام جنازی تا ولاد دے عمر رضی اللہ عنہ روغ انتدا سے دا پلیس کیو دا جامین ہونیو دا اللہ حبیب دا تا پچا دا جنازی مسکے دا دک آغا عرص ماف شل نو دا خو آغا دشمن دے دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ منے کو جنازی مزیو کو نو لامدینی منوری تا نور آدن نشوی چی جبریل امین علیہ السلام راغے او دا آیاتونا اللہ را نازل کر اگر ایسو رہتا ہو بے دا آیاتونا اللہ رب العزت را نازل کر اللہ وی ولا تصلی علی احد منہم مات آبدا ولا تقم علی قبره آیات اگر ایسلو رتی آیم دا جنازہ اوشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے د جنازے د زینہ مدینه منوره طرف تا خپل کور طرف تا پلا رکھی جبرئیل امین علیہ السلام راغے او وی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تصلی مزد جنازے مکو اے زما حبیب او دا یو غایات تے چن عمر رضی اللہ عنہ مشوری موافق وہی راغے ولا تصلي مزد جنازي مکو اي زما حبي ولا احدن ويو تن باني منهم ددي منافقاننا ما تا ابدا کچري مرشي هميشا ولا تقم على قبره او مودري گد داسي دشمنانو د دين د قبر په خوا کې د دعا د پارا ند جنازی اجازت شتا او نه قبر خوا کی د دعا دو دری دو اجازت شتا انهم کفروا بالله ورسوله بیشک دای کفر کړه دے انکار کړه دے د الله د وحدانیت نا ورسوله او د صداقت رسول د الله نا وما تو وهم فاسقون او مړ شوی دی دوی او دای نا فرمان من رالا نو دا اللہ حبیب دینا پس بیا دا جنازی مزنو کڑے او علماء لکلی روح المانی دا غیات دلان دی لکلی وی چکل دا مدینی منافقان او قتل چی دا دسکری و حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکری زکا دا دا جوندن مقصد ربی علیہ السلام لتکلیف رسو او پا یودا سی غٹ دشمنیم دا جنازی مزو کو نو وی 1000 منافقانو توبہ ویستا او اسلام راو بدغی جنازی سا نو دا آغا کسو چی دے وی هم الذین یقولون وایدی لئن رجعنا الی المدینه وایکم واپس لاړو مدینه منوره تا د جهاد نا لا یخرجن الاعز نخام خا وبشڑی د عزت من زانونه یادول من هل اذل د دین د ذلیل الله وای زما حبیب منافق وایګنی چی عزت زما سره وللله العزت ولرسوله وللمؤمنين خاص الله لعزت او د الله رسول لرا او مؤمنانو لرا دی عزت خاوند او مالک الله دے دا عزت خپل رسول تور کړي او دا عزت مؤمنانو لور کړي ولکن المنافقین لا يعلمون لیکن الله وی منافقان پوهیږي نا اللہ وی عزت خاص مال رے دے عزت خاون زیم او ما دغ عزت ورکڑے دے خپل حبیب تا او دغ عزت میں ورکڑے دے مومنانو تا می عزت ورکڑے او دی عزت خاون دو مالک اللہ رب العزت دے دی عزت خاون دو مالک اللہ دے دی آیات کی دعوی کسو کی عزت لٹھائی نو دی عزت خاون دو اللہ دے او دا عزت اللہ پس کی خے د خپل حکم او د خپل حبیب د حکم منلو کې سمره یو سړی کې د الله او د رسول تابعداري ده نو د الله په نسبت دې عزت منله او سمره یو سړی کې د الله او د رسول نافرمانی ده نو دمرا دې با عزت ده با عزت نه ده الله په نسبت سړی په ایمان باندې سکی حضرت ظاهر رضی الله عنه یو صحابي وطنم پردیو او درنګم تکتورو مدینه منوره کې په بازار کې ویسه خرصول او د حضور صلی الله علیه وسلم ندین بیز د کول او حدیث د بخاری شریف کې را دي دا الله حبیب مزاح وکول ګره یو ټوکی دي او خنداګانی دي نو دا حرام دي یو خوش طبیعتی ده لکه محدثین و باب و مزاح النبی صلی الله علیه وسلم باب د بیان د خوش طبیعتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا صحابی بازار کې ناس و نبی علیہ السلام د شاده طرف نراغ استرګي ورته پټي کې پلاس مبارک اول نه خودنو پی جندلې او بیا د حضور صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک پاغه پوسوالی او داغه پاغه خوشبوئی باندې او پی جند چې دا خدای الله محبوب نزان د نبی علیہ السلام سره تبرکان داسې جختول نبی علیہ السلام هم پوه شو چې وی پی جندب نبی آد اللہ حبیبی من یشتری منی هاد الغلام سوکشتا دے بازار والا دا غلام خرسوم چمانے والی ندا صحابی اور تاید اللہ حبیبی کچرے ما خرسول غاڑے نو اذن تجدنی کاسدن ما با کوٹا اموگے زکر زما ملک نشتا بے وطن سڑے دلتا میں سا کام کبیل خاندان و جیداد نشتا رنگم تکتور رہے دا اللہ حبیب ورتوی ته خدا و خدا الله په نستاله د خپل قیمت او د عزت په تشته ته د الله په ډیر لوی قیمت والے یو سره د الله په نیز عزت منکیږي په سبانه په ایمان او په تقوا په پرهیزګاری او د الله او د رسول د حکم منلو والے بیا سر نګوري وایذا قیل لهم او کل چویل شی دوی ته تعالو راشی یستغفر لكم رسول الله چ بخنو غواڑی تاسو د پار رسول الله صلی الله علیه وسلم لو او نوخذ ویدی رؤوسهم سرنخل د ټوکو د وجنا ورائتهم وینی بدوی یسدونا چه دی ببندیگی وهم مستکبرون او وی بدئی تکبر کونکی سواون علیهم برابر خبر د پدوی بانی استغفرت لهم کت بخن غواڑی دوی د پارا ام لم تستغفر لهم او ک بخن نغواڑی دوی د پارا لن یغفر الله لهم هرگز او چرم بخن نکوی اللہ دویتا ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الفاسقین ہدایت نکوی قوم نافرمانتا هم الذین دعا کسان لیقولون چوائی دی لا تنفقو مال ملگوی علا من پاغ چابانی عند رسول اللہ چیدید اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا حتا ينفدوا تردی چدی خوار وارشی او دا مدینه منوره پریزی وللہ خزائن السماوات والارض خاص الله لرا یواد الله لرا خزانی د اسمانونو د زمکو دی ولکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان پوهی گنا یقولون وائد ایر رجعنا کچر واپشو منگئی للمدینة مدین منوریتا لیخرجن الاعزو نخام خوابشڑی دا عزت من منها الاذل دا دین دا زلیل وللہ العزتو خاص اللہ لرعزت تے ولرسوله او رسول اللہ لرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وللمومنین او مومنانو تا ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافقان پوہی گنا کہ آیاتنوں کی